سوگلیه ترانه هم شمایی، طاقت دل طاق شما کجایین؟ سوگلیا میگن وفا ندارن، فکر نکنم این قد بی وفایی. این دل ساپرده من خاطرتون رو خیلی میخواد، به خاطر شمام شده با باد و بارون را میاد. دست و پاشو گام میکنه تا شما از را میرسی، بدجوری دست پاچه میشه تا به کوچه سر میکشی. سوگلیه ترانه هم شمایی، طاقت دل طاق شما کجایی؟ سوگلیا میگن وفا ندارم، فکر نکنم این قد بی وفایی. دستوی پاییز بکشید رنگ بهارو میگیره، بهار تو پیداتون میشه عطر شما رو میگیره. به سحر لبخند شما زمین حسادت میکنه، به برق چشمای شما ستاره عادت میکنه. سوگلیه ترانه هم شمایی، طاقت دل طاق شما کجایی؟ سوگلیا میگن وفا ندارم، فکر نکنم این قد بی وفایی. واسه شما میشه با سر مالش کرد، راه باد و بارونو میشه کچ کرد. قدم زدن با شما دل نشینه، شما صداتون چه به دل میشینه. تگرگ و توفان جلو دار من نیست، خاصیت عاشق شدن همینه. سوگلیه ترانه هم شمایی، طاقت دل طاق شما کجایی؟ سوگلیا میگن وفا ندارم، فکر نکنم این قد بی وفایی. واسه شما میشه با سر مالش کرد، راه باد و بارونو میشه کچ کرد. قدم زدن با شما دل نشینه، شما صداتون چه به دل میشینه. تگرگ و توفان جلو دار من نیست، خاصیت عاشق شدن همینه. سوگلیه ترانه هم شمایی، طاقت دل طاق شما کجایی؟ سوگلیا میگن وفا ندارن، فکر نکنم این قد بی وفایی. سوگلیه ترانه هم شمایی، طاقت دل طاق شما کجایی؟ سوگلیا میگن وفا ندارن، فکر نکنم این قد بی وفایی.